تأوکا غیر مرکبی یا با اسمونیت اگر تیجی مناسبت من اندر اوی آیا واکیوی غیر فضل عبارات بنده چطر تاریخ نیو جل دے ودا هم اعتراضات یو اعتراض خدا دائی شکین تاریخ تو وکم دا تاریخ نه لیسن زکا چی پا تاریخ کے پچار دادو نرخیا چی ممنی خو مقابل دے محرب دے او پا محرب چی خو آدم مصابع حد ذکر دے لم یو دیتا نو پا کار دادا چی ذرا مناسبت دیتا دے زیدی قراج ادھے کمان کی دا تقابل سرا یا ثابت بر متحبت دے او نا دا جواب کرائے دے چی اغا مصابعات منفیا چی کم پا محرب کی دے چی لم یو دیتا اغا مرادا غا مناسبت دے یعنی اولا ہر لم یو دیتا مرادا نمی ناصب سر دے لیکن مناسبت کو عام دے من بس تقابلی سر دے دولا ناسبا اولا نمی ناصب ایسی اتراز دے دے غیر مرکب سر دلوک لدی چی متبادر دے ترکیب نا ہو ترکیب مال عامل دے نو ایس چی کلا دے ترکیب مال عامل خبر اشوا نو تاریخ تے مبنی دے مانع دے خود دے غیر نام دے دا تاریخ تا دیکھ شکا مبتدا و خبر لکا زیدن قائمون دیکھا تاریخ پیسا دیکھتا ہے ندی مراقب سرا دے عامل دے کم مراقب دی نا عامل معنوی لائی دوی لفظی دی او ترکیب خود دے چی زمو لفظین الى لفظین وی او معنوی امر دی دا جواب کرائی لائی چنانا دولا چی کم ترکیب نکی کوا دا مطلق ترکیب لائی ترکیب مالا نل نہیں لائی مطلق ترکیب معر غیر اپا مطلق بہابر کی ترکیب مالا دورتا نو غیر مراقب نکی اعتراض دی چی مطلق ترکیب مال غیر مراد ہو نو تعریف تی ممنی دی دورتا جامع نسا لن حریف تی غلام پا غلام زید تی دا مراقب مال غیر لائی جو فکار دا جلد ہے وائی مبنی نو ہے بلکی مورد وائی جواب آغا ترکیب نفی کوا یا تحقق معاو عاملو چه دا ترکیب دو وجنا عمل سلی تی دا سی ترکیب ونی اس منتدا حبر کی دا ترکیب شتا کتا ایر ترکیب دو وجنا عمل سلی تی معنوی اپا غلام زید کے غلام زید کے دل کا نشتا کہ کلام غلام کو سکون ہو رہی ہم نو پا دل ترکیب دو وجنا عمل سلی تی نا کا معنوی وی برا باہم پر بیجوائی وزا پس کے خستان اعتراض دل چه اوہ کا غیر مرکبن کے ہو او احد الامرین دی پرکتی دا مانا چ اسم ممنی ایل دی چھ پدا دوی کی تھی ہوئی وادی یا مناسبت ممنی ایل دلا ایا غیر مناسبت بیا کو آ اسم ممنی دن ہوتا چھ دا دوارا خبر اسم موجودی دوارا امرین یعنی مناسبت ممنی ایل دلا بھی غیر مناسب دلی لکہ دکھ ویا ہازا ذاکا انتا انتو مبین گوش گوشی کانا دنی دا تو جی کن دی مناسبت ممنی ایل دلا دلی غیر مناسب ہم دی جواب دکڑے دی چ اعتراضین ہو دی وہ لکڑائی کدا او مانع جمع دي سره دا او مانع ټول خلې دي بارے دا مانع چې دغه دغه خالي کا ور مانی دي جمع دي سره دوه لري اعتراض چې او کوم مشترک لوګو دغه دغه مانع کوي مانع ټول خلې مانع ټول جمع اته چې دا مانع د نو کوتا نه ابلا کارینا دې دې چې مشترک لوګو دغه مانع او خلې پاتې او کارینا ضروري دي به جواب کړای نه چې کارینا ته تقابل دې مومنه دې معرفت سره دا مقابله ده لکه چ هر کلا چې په مورث کې معتبر دوا قیدی نه دي سوي دوا امرین دوا قیدی نه دي چې یو ادم مشابهت او بل و ترکیب دا وګوره نو اېد په مقابل کې چې مبنی ده فاتو انتفال امرین یعنی ایه د ضد ولا ادم مشابهت و بل و تدي مشابهت او ولا تدي و ترکیب و بل و ادم ترکیب ای یو ضد مراد یو انتفاع دغه ټول ته مجمع ا دوه مراد ټول مراکب ده کنه مطلب انتفاع دي مراکب دي رفع دي مراکب عربه دي مراکب په دې قاضي دي چې ډول چې این رفع دي اپ دې قاضي دي کې مطلب مراد انتفاع د امر دي په دې چې انتفاع د امر نه په دې حالت دي چې ډول رفع اپ دې حالت دي کې مونږ ځکه او ما ته ول نه ویلو ټول داسي ځکه چې مخکې مې ویلې چې اعتبار دي وقایع په ضد دي دا واجب وی اعتبار دے ضد دغه کئ په مقابل احد اعتبار دے وقایت په مقابل دی دا واجب وی اعتبار دے ضد دغه کئ په مقابل احد لین در کینا اعتراض دے چې متعلق دا څه نکړی دی چې په دفتر کې په بده مناسبت کې تقدیم په تاخير کې تاخير لوا کړی اے معرب په تاریخ کې ترکیب مقدم دای مشابهت ورسله و هو المرکب الذي لم يبدل او دلتا مناسبت مقدم دای ترکیب ورسله معنا زبا او وکړه جواب مصالح په دغه کې ورکړای دای تقدیم دې هغه چا چې مفهوم یې وجودی دی لکه وجودی اصل دې په ادم کې څه فائدہ اولتا ای ترکیب ولا مفهوم وجودی و لکه ا مقدم شو ادم تبعات ولا مفهوم عدمی و لکه ورسله فوزل قد العدس لکه راسه فالقابه زم و فتح و کسر دای برق په تحریک سر دای برق ورسله او حکم ان لا يخلف اخر الف من اته مخدمه خدا ته فارغ نه کوي علي ان سي فارغ نه کوي اسلام زمانه ولا قبه هو و القابه القاب من نكري دم من فتكون كسرن په حرکات کې و وقفن په سکون کې ان حرکات ته اخر دم من دان مولا کې دي زما په خاطر سره او سکون اخر یې وقف بل دای نو اعتراض دی اضافه ته القاب دی و مبني ته دم مزاد دی بسرني پدیشوال مذاب دې کو کینې ادا فرق نکو حرکت ارادیا کوي دا حرکت بنا یاوي دا کې دې فرق نکو زما په فرق سره دې چې تراز دی چې اضافه ته ال قابل هو زمير باندې دی هو زمير کوم مې تر دې ادا زم مر په څنګه څون دا هو ال قابل ممنې دا دې ممنې مې نه لري دا هو ال قابل اې دې چا دې تعارض مې دې حرکت دې جواب راي دی چې دا اضافه ته کوم دی دا اضافه به حال متعلق دې دی اذا فض بحال متعلق اذا من شيء اصل كده داغه هو مضاف ابتدا فچارو شيء دي چاري پر القاب دي فهر كلا چې القاب دي اف چاوي چې ادم متعلقات دي مومن دي سي مومن ته ايتا وي شو زکه چې دا هر کا خو دي مومن دي متعلقات نه ودي اته ور علي دي اتراز دي چې دا نه منم چې زمور پر کون کسرون دا القاب دي حرکات بنايا يعني اغه حرکات په هد مومن دي دلکه د حرکت ارادیا چې القاب دي دا رنګ د حرکت ارادیا القاب هم دي لکه فر متنفی دي بالزمه طرفا ولا قطعه نسبا ولا تفرد جزم اینه په بغت فر متنف ده کی اخری حرکت تاسو دي زمه تن فتح ده او دا په تحقیق سره ثابت ده چې د مصنف را یاد ده چې زمونو زمه تن د مصرف ده لکه څه په تر دوک دای تر ټول ثابت دي کڅو کې فرق چې تاسو یو زمون په تون کتون دی دا مو په صحه حرکت به راځي او یو زمتون په خاطر ته څه دی مستند پیری بیا خو خبر اخلاص دی بیا خو دا اعتراض نه کوي دا یو له زمتون دی په خاطر خو دا په تحقیق څه به تاسو د مصالح نه په تفسیر څه وی دی په خبره چې زمون او زمتون مترادف دي نو چې مترادف شول نو ولا چې زمتون وی له کازمې دا حال په کده حرکت به نه یادي چې جواب وکړه کته کا په الله باندې سره یو لکه به معنا خاص ځای بل معنا عام ده لکه به معنا حد ته یی چې اته اختصاص وی دي اسم د مسمع طرفه دا اسم خاص په دمو سمع پرې او یده د مسمع قابل نه چې مگر په نفس ده ته یی لکه به معنا خاص و یو لکه به معنا عام ده ال دې اختصاص طرفه د مسمع نه دی دوا ګور د زمون په کوم کتون القاب دي مسمع یې تدو حرکات به نه یا حرکات یې لري د مسلمان طرفه نه اساسه ای حرکت بنا یا تعبیر نه مگر پدې پوت څو لا دوی طرفه نه اساسه پرستا دې نه تعبیر څه سره حرکت یې راځه سره تعبیر دې اړ یې پرام کړ و حکم حکم دې مننه چې دای اندار لا یو تل باندې ولې تر بل عوامل چې اخر نه متعلقې لري له وجد یې ثلاث عوامل نه بلکې په احوال ثلاثه کې په یو حالات کې جاءنی هذا رايت هذا مرت هذا هذا اختلاف طلعت لي اختلاف اس اختلاف ده كده اس اختلاف ثاني ده تونا بيطلع تقولوا جاء اني زيد طب جواب بيتوا اي منو من موصول ده زي ما ده تقول تونا بيطلع تقولوا ده جيد ده بس كده اي ده زيد طب جواب شو توي ما انا انت جيد ده لازم تفهمها معنا ده من موصول ده زلالو قلت هذا عمل ده وجنان ده كده لا هو عمل قدام ده داخل كمان من هذا كده عشان دي اولى بوزيتي اظن ده كلام ده اظن ده كلام ده خدا دا ویل حرکت مختلف دي چې مطابقت ته استفهام رچی د مستفهم ان هوتنه وهي لا اسم ممن جدای المزمرات اسماء ذرات موصولات الى اخره دا شی نه دي اعتراض دا سړی هغه یاد موږ اسم ممن ترا جدای هغه مذکر دی ته مانو زمې دی راځي نو جواب چې کله زمیر دا ارجی په معنی مرجو ده خبر کې راځي خبر اوره دا قاعده دلا ګورا د مرجه او کړه د چې مذکر دې دا وای هوا دا او دې ورسته خبر په ترکیب کوم مطلع خبر دې کړه ام المذکرات مانس نه مانس ده ته ما دا تا قضا کو جو مانس دې دا د مانس دې راته خبر اولادی دې کا خبر چې مذکر کلام نه او داخل وي په کلام کې امر دې خوخار دې کلام دې کا امر دې نه دا راته کلام نه دې دا دې مونږ دا دې مونږ بهر مز مراد اسمائی شرات موصرات مرکبات کے نیاب اسمائی افعال اسوات تھی بعض ضرور کی پس ایک بعض ضرور اعتراف دی چلکہ سرنگی چی ضرور زن مورد زن ممنی دی دارانگی اسمائی اشارات ہم زن مورد زن ممنی دی لکا زان او زیدی این دا مورد جواب دا مورد دی پس ایز دی بعض ازدق بعض کول لرائی بعض نسل دا مرجوح کول لرائی زکا مسانی دا سنگی دی ایز سنگا طول مرد اور عرب کتاب یا قران کریم پترازے کہ ساری خدا کو موصولات نے ممنی دی زنے معرب دی اخر بعد ہوا ہے بعض موصولات تک معرب دی ایون ایتن دنیا ہمارا دی جواب ایون ایتن چیز دا مطلق نہ دی معرب اور زنے حالات کی معرب دی حکیم حالات کے صد دے سی لے خدا نے کبھی حذف یا خدا من بچا لے سن مطلق کی جگہ وہ مطلق ہو بعد معرب نہ ہو مقاصد دې تر وات چې اسم مومنی چې کوم دی دا ټول په اوتا کې دي په هر یو کې اوتا بیانوي علت یې بنا اصل په څنګه راځي به علت یې بنا ل حرکت لکه چې اصل په بنا کې دی نو کوم دی او بیا په دې معین حرکت باندې په هر یو کې څه کوي دی اسم مومنی په تبو په څه کار سره په اوتا کې مله واجه ده حاضر په اوتا کې دی چې علت یې بنا دې مبني دغه حدیث یوه عدم ترکیب دی یوه مناسبت دی موږ اصل دره که عدم ترکیب وو دا څوک شول دا شول اسماء اسباب لکه غیر مرکب کی کی جو خاص من مرکب معنا نه لوي او چې چیرته مرکب وي اه حیات غیر مرکب نه وي لکه قال زید غاص او که الهت مو مناسبت الهت بنای مناسبت وو یوه مناسبت ته مزید امر حاضر ته وی یاد خور په دره کہ دے ماضی ودا من حضر طلبی اسماء افعال اکا دے حروف طلبی یو مناسبت تو حروف طلب من حیث لفظ لی یو من حیث المعنی کہ من حیث لفظ و دا دی کنایات کم مکازاوین وزا پشان وزا حضر او کہ من حیث المعنی و بیوی بیا حلیمی کہ من حیث المعنی و یو متضمن وی معنی دی من اصل لارا او یو مشابه وی دی حروف سره په احتیاج کوي یو متضمن مازه حرف لارا دی یو مشابه وی دی حروف سره په احتیاج که متضمن مازه حرف لارا دی مرکبات اکه مشابه وی دی حرف سره په احتیاج کې بیا حمی یو دا مقدم الیه مذکوره وی یا غیر مذکوره دا ذکر به تا کړی دو دا خبره نو صحیح نه دا مقدم الیه یو راځي دا مقتدن الیه هو یا جمله حقیقتا یا حکما دا وی یا نه دا مقتدن الیه حقیقتا جمله و یا حکما دا مفصولات دي اکه مقتدن الیه جمله حقیقتا یا حکما نو ایسو خلیم دي دا دفت که ویلی دي یو مذکورا وی یو غیر مذکورا دا تکر دیتا ایسو را و دا دیتا دا تکر غلط دا سیا چه مقتدن الیه هو یا دا جنس لفظ نو وی یا نه مذکورا غیر مذکورا لگی یو دا جنس لفظ نو وی یا نه که دا جنس لفظ نو دا دلو اکا دے جنس تے لفظ دکا چھ پاتی کلام دا فرید ذکر کرا ہے ہم تو نہیں لے اکا چھ تے جنس تے لفظ نہ نوا بیا وی بیا ہے یو اشارہ ہے کہ سی انیا کو جنس تے لفظ نہ نو اشارہ ہے کہ اروا مانا دو او یو کلمہ دے خطاب یا غیب بت یا تکرار کا اول وا اسماء اثرات کا ثانی وہ مضمون اعتراض دل کہ تو اول پدی کنایات کی دا کم پلے کم کم کم ہو پکے نہ شروع ہوئے تو بدا کہ علت سے بنا دا پیش کم کہ وہ لائے پسانے وجہ حرف کا صورت کی دا بولا کہ تلنگ نے مجھے بھی ذکر کر دا ایک لفظ صورت کی تلنگ نے مجھے بھی ذکر کر دا ایک معنی کے ہاں بتا کم ہے اس بھانیا پر کم ہے حضرت کو دچک تو وہ کم ہے اس پر میرا مدن میں حضرت کی معنی مدد کو دعا کی دعا وجہ سے لائے مناسبت وجہ اور تو غالی ایوس مل کر جواب وجہ حضرت کی کم اوز کر کیڑی او عامنا په خبره ده دا معنا ده نه علي کده معنا دي نو دا بيکي دي بلا وجه دي نه دي اعتراض دی چې تو وہ چلا کہ نہ داستی تو وہی پسند ہو رہا ہر دکان نو پکنا کہ کم کے صحیح دکان میں تمہارا کم ہویا کئی تا صحیح تا او وہ دکان کو ختم وہ دا پسند ہو رہا ختم نہ تو پدوا ہر پتہ نہیں جواب ذرا کا نظر اصل دے بات نہیں اصل کو بات دے کہ نہ کہ کم کم کم کا دادی اپ تو کئی تا صحیح تا پتہ رحم دی تو تے خپل بس بیان اعتراض لائی کہ ضرورت تو وجہ دے بنا لے کو ضرورت کے دعوے ولا چدا اگے دی کہ مضاف محتاج نہیں رہی ذکر نہیں ذرا محتاج نہیں کو ذکر دو تو قبل بعد کے سائے میں نہیں ذکر ہو پا ایزو ایسو کو ذکر دی جواب پا ایز ایسو کے ذکر دو آج مراد کر دو او یدی دے پر مضاف نے حقیقت کے مضمون نہیں تو تصف ذکر دو اے مقدم لہین دو اچھا تو ذکر مقدم لہین دو آج کر دو